Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Любов и единство. Господин Дънов в днешното събрание прочете Евангелието от Йоанна, 13 глава. Спря се върху 13 стих и изказа следните по-важни мисли. Думата «учител» означава този, който нагласява нещата. И на нас е необходим учител, който да ни учи как да приложим нещата в живота, защото ние още не знаем да прилагаме божествените закони. Процесът на разрушението, злото е необходим, но пък необходим е и процесът на доброто, който процес гради. И като имате любов, то този закон ще тури в действие вашите знания на законите. Така, най-напред вие трябва да се вкиснете, защото докато се не вкиснете, не можете да станете сладки. Най-напред вие ставате горчиви, после ставате кисели, а най-после дохожда сладчината. Излиза, че най-първият учител на човека е злото. Вие сега минавате през пътя на посладчването. И вие сте, които ще подсладите света. Добрите хора са солта, която е процесът, който крепи равновесието в света. Прочие, ако ме слушате, аз ви казвам и съветвам. Имайте любов. Любов значи, че имате единство, сливане, а не обезличаване. С еднакви интереси и въобще да поставяте този, когото любите, повече от себе си. Любов значи да въздигнете други го повече от себе си. И тогава настъпва неволно въпросът: готов ли съм да направя за други го повече от онова, което ще направя за себе си? Въдворете любовта у себе си, защото тя ще внесе във вас новата светлина. Исус Христос уми нозете на своите ученици. И за вас най-голямото изкуство е да можете да умиете нозете на другите. На вас сега още не могат се уми нозете ви, защото Юда е още между вас. При все, че сме заедно на трапезата и заедно ядем и пием, Юда като излезе измежду вас, краката ви ще се умият. Това нека бъде предмет за ваше размишление. Чрез любовта ще се пречистят всичките наши мисли и желания. 4 март 1912 година. Неделя.